بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. كتاب شيت الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. تلتشكوا كدوغو قمبا نعمة كوبا aliyotuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna mfano wake wala inayopita wala inosawazishwa na neema kama ile zaidi ya Mwenyezi Mungu kututumilizia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thumma kisha tukapitia kuwa hii dini na hii sharia aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sifa zake ni tatu: ni daima, inaenea kwa viumbe kila aina, na ni kamilifu. Sasa tuko katika ya nukta ya kwamba dini ni ya watu wote. Hakuna mtu ambaye amebaguliwa katika hii dini, wakaletewa baadhi, wakaamrishwa mafundisho ya dini hii waichukue, na wengine wakanyimwa. Kwa hivyo ni dini ya watu wote. Kwa hivyo dini al-umum, wa hiya na hii sharia na hii dini aliyokuja nao Bwana Mtume, ammatun lithaqalain, ni dini iliyo waenea wote, ni dini iliyoletwa kwa viumbe ambao ni lithaqalaini, vizito, wajumbe sampuli mbili wazito ambao kwamba Mungu amewaumba. Aljinni, miongoni mao ni majini, wal insi, na wanadamu. Hawa ni viumbe vizito sana ambao wameviumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hii dini imewaenea wote, majini inawahusu na wanadamu inawahusu. Hii dini ni kukataa tu mtu kusema kwamba mimi ni hivi na mimi ni hivi. Udhuru zake na siasa zake tu zinanipeleka mbali, lakini ni dini ya kila mmoja, wala si dini ya watu maalum kama inavyoenezwa kwa ulimi wa baadhi ya watu. Wahum na hawa athaqalain wal ins, ummatu, ndio umma wa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wale walotikia mwito wa dini hii ya watu wote, basi ni katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Sema na umma wake, ummatu da'wa, waitwa umma ya ulinganizi, kwa sababu walilinganiwa wakaamini wakaingia katika Uislamu kama sisi sote ni ummatu da'wa, sisi sote ni ummatu da'wa, lakini tugawanyika ummatu al-ijaba wa أمة الدعوة، أمة الإجابة. سيسي ndo أمة الإجابة، سيسي watu wale ambao walomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ummatu ijaba, wale waliotikia. Na ummatu da'wa ni wale ambao wanaendelea mpaka sasa kutochukua sharia na kuelezwa, huenda siku za mbeleni wakaamini na wakaingia katika dini hii. Kwa hivyo hum ummatu ni umma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ummatu da'wa umma ya ulinganizi. فإن كل إنسان حقيقة كلا فإن كل إنسي حقيقة كلا بن آدم وجني نجيني من حين بعثته كوانزيا وكاتي ألبوتوميليزوا نتوما صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بكس في قيامة مدعون أنيتوا إلى الدخول في دين الحنيف وينجيا كتك ديني يكون بكشة الله ديني ننفني أمتو أميلي كتك أبكي والله كتك كل جامب نكمك مبالي نكويلكي أبن وشرك نكفر ونفني ونادام ويبوني ديني ونأيتوا tangu alipotumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hao majina wanadamu mpaka kiyama wanaitwa kuingia katika dini hii alladhi dini ambayo kwamba ba'atha Allahu bihi rasulahu al-karim, dini ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtumiliza mtume wake tukufu huyu kwa dini hiyo. كما قال عز وجل كما الوسيمة منزمه سبحانه وتعالى كتك قرآن والله يدعو منزمه ألنغانية إلى دار السلام واتقوينجية كتك نيومبا يا أمان الله أنا ألنغانية وات وانجية كتك نيومبا يا أمان أباوني جنة جنة الله يدعو إلى دار السلام الله أنا أتكيا نكوى لنغانيا وجواك ووت وإنجي بفوني ويهدي نيوانغوز من يشاء أمتكاي إلى صراط مستقيم كتك إنجيا إلي ونيوكا بهن دينياك هل يتمليز نايو متومي محمد صلى الله عليه وسلم ويبوي دعوة نعامة ni da'wa ya watu wote majini na wanadamu. Uzungumze lugha utakayozungumza, ishi utakapoishi, uwe na sura aina yote, wewe hii da'wa ya kukusu. Isipokuwa hii da'wa wengi wamejinasua kutokana na hii da'wa kwa sababu ya siasa na kwa sababu ya mipaka, ndiyo ikafanyika hivyo kwamba hii ni dini ya baadhi ya watu. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawalingania viumbe vyake kuingia katika nyumba ya salama, katika amani, na hakuna atakayekwenda katika nyumba ya salama ila yule ambaye atakayeitikia nani, mwito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufuata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotangulia Mwenyezi Mungu kutufundisha, wa anna hadha sirati mustaqiman فاتبعوه. ففي هذه الآية الكريمة كتك هي آية تكف أباوتمي سوما ساسا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كتك هي كتك آية هي الإشارة بنا إشارة فنانيني فنا إشارة إلى أمة الدعوة kwamba kuna umma wa kulinganiwa ni wale ambao mpaka sasa hawajaamini, mpaka sasa wabaki katika zile kufuru na shirki na kutoelewa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa wanaitwa ummatu da'wa, ni watu ndio wahitaji kulinganiwa, wanahitaji kulinganiwa na watu wajitolee katika kulingania kwao. Wa ummatu da'wa ummati al-ijaba, na sehemu ya pili ni umma walioitikia دعوة يا متومي صلى الله عليه وسلم. وهي فيو أمة محمد ونقوانيك سهم بيدي أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأما الدعوة فأمة الدعوة أما أمة وكلنغانيوة في قوله كتكانين لك والله يدعو إلى دار السلام لأمة الدعوة هاوى أن يدعو كل أحد يزم وأنا لنغاني كل موجة كتكفين بذلك نهي أسيما كميون رليوة بحفعول به يدعو كل أمة أو كل إنسان أو كل مخلوق. فحذف المفعول مفعولك لإفادة العموم وكتاك وفهمش واتك وانباء هي ديني واتوتي سي واتو معلوم ديني واتوتي ويبي الله سبحانه وتعالى أمي قوانيا في مباك katika sehemu mbili, ummatu da'wa wa ummatu al-ijaba. Na sisi Mwenyezi Mungu akakuchagua, akatuchagua, akatujalia katika ummatu al-ijaba, walhamdulillah. Wa ummatu al-ijaba na umma walotikia mwito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wametajwa fi qawlihi wa yahdi man yasha'u إلى صراط مستقيم. نعم نيزي مungu همونغوزا هم تكايه كتك جاياكي لنيوك يعني كتك دينيك نيزي مungu أنا مونغوزا كتك دينيك ولي أنباو أنا واتاكا نيزي مungu سبحانه وتعالى نوالي أنباو كمناوبيا واتاكا هو كتك ديني حق. فإن الذين هداهم الله حقيقة ولي أنباو كمنيزي مungu آمي وونغوزا إلى الصراط المستقيم كتكينجيا إلونيوكا هم الذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم. حاوين دوالي أمبكم وميتكيا ميتو أبونا متومي صلى الله عليه وسلم البكوجة أكأنزا كولنغانيا نمتومي صلى الله عليه وسلم البكوجة أنا كولنغانيا لبتتابو سانا كما نبوستاجة إيه منيوي كومبا متومي ألي أمبيوا لوليزوا كأمبيوا mulikuwa wangapi katika hii dini wakati ule ya Rasulullah sema abdun wa hurrun. Nilikuwa mungu, tulikuwa sisi watu watatu tu, mimi na mtumwa mmoja na mungwana mmoja bila radhiallahu anhu. Kulikuwa watu wachache sana, lakini mwisho wakaja wakaitikia mwito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwito wa Allah ودخلوا وكانجيا في دينه الحنيف كتك دينياك يكمبكش الله ديني أمبي قوامبا كلا أنا أمننا ننجيا هميري كتك أبوك والله سبحانه وتعالى. فكانوا وكاوا من المسلمين ميونغوني ما وإسلام ولي أمبي قوامبا ولو يتكيا ميتو ونمتومه صلى الله عليه وسلم wakaingia katika dini ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa katika fungu la Waislamu wa husuli alhidayah, na hapa ikapatikana uongofu li ummati alijaba kwa hawa umma walioitikia mwito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapata uongofu mkubwa sana. Innama, na hakika hawakupata huongofu ummatu alijaba isipokuwa huwa bifadlillahi wa tawfiqihi, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadla zake na kuwafikia kwao, liman hadahum, kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewaelekeza na kuongoza katika njia sawa. Sio kwamba hawa ummatu alijaba wenyewe ndiyo walichagua hiyo dini moja kwa moja, lakini ni fadla ya Allah na ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaingia katika sehemu hii ya ummatu al-ijaba. Wa hadhihi al-hidayah, na huu uongofu ila sirat ila siratil mustaqim, ya kuongoza watu katika njia iliyonyoka, tawfiqun min Allah, ni tawfiki kutoka Mwenyezi Mungu, ni kuwafikiwa na Allah, liman hadahum, kuwafikiwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewaongoza katika njia ya sawa. Hawa wamepata fadhila ya Allah pale anapokuwa amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala, akawaongoza katika njia sawa kwa kuwafikia wao yeye Mwenyezi Mungu wawe katika ummatul ijaba. Wala yamliku hadhihi alhidayah, hakuna anayemiliki uongofu huu. Uongofu gani? Ya ijaba, hidayah hii, illa Allah subhanahu wa ta'ala. Sipokuwa nani? Mola subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweza kuongoza umma na viumbe vyake katika hidayatu tawfiq, kuwafikia katika dini yake wakaamini. Kama qala Allahu azza wa jal, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi, hakika wewe Mtume Muhammad humuongozi man ahbabta, humpendaye. Walakinna Allaha, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yahdi, wamuongoza man yashaa mtakaye. Wewe Mtume waelekeza katika njia sawa, lakini siye anayeongoza. Kuongoza kwako wewe ni kule kuwaelekeza katika njia sawa, ama kuongoza kuliwafikiwa mtu akaona ile haki na usawa, hiyo ni ya nani? Ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio hidayatu nini? Hidayatu tawfiq, hidayatu tawfiq. Kwa hivyo innaka, hakika kwa Mtume, la tahdi, humongozi man ahbabta, humpendaye. Walakinna Allaha, lakini Mwenyezi Mungu, yahdi man yasha, amuongoza mtakaye katika njia sawa na njia ilonyoka, na kamuafikia subhanahu wa ta'ala kuwa katika ummatu ijaba, ambao walotikia mwito waliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii aya aliambiwa hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipokuwa yung'ang'ania Mtume sallallahu alayhi wasallam ami yake aislimu. Ami yake ni mtu ambayo amemfanyia mambo makubwa sana, yeye amemlea, amemtetea, na alikuwa si Muislamu, kamtetea kweli kweli, na alichukua dauri kubwa sana kuitetea da'wa hii ili ifike kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini bila yeye kuelewa anachokifanya, isipokuwa yeye anajua kwamba yuwamsaidia mtoto wa ndugu yake. Basi sasa alipokuwa karibu na kufa, sa'am yuko karibu na kufa sasa, wale masanadidi al-Quraysh, wale wakuu wa Quraysh, mabonyenye wa Quraysh, wakamwendea ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaja mbio, na yeye alikuwa katika sakaratul maut, akamwambia, ya am qul la ilaha illa Allah uhajjuka biha inda Allah, sema ami yangu, la ilaha illa Allah, nitakutetea kwa sababu ya neno hili mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sema la ilaha illa Allah. Sasa Mtume akawa yomkaririya, lakini hawa mabonyenye wa Quraysh wamwambia, wasemaje wewe utalibu, wasema nini? Wakubali maneno haya? Hivi wewe unadharau dini ya babako wewe? Dini ya babako unaidharau? Unamwona babako ni mpotofu wewe? Sasa jambo la mwisho aliyosema ni kwamba, mimi mwanangu, unajua kwamba dini ya haki ni dini yako, lakini leo usiochelee watu kunitukana na kunitia ila, basi ungenipata mtu wa kwanza wa kufuata dini hii yako. Lakini sasa naogopa watu kunitukana na kunitusi. Kwa hivyo hii ni dalili moja kuonekana kwamba mtu kufuata haki waweza asifate kwa sababu ya watu wabaya ambao pengine kwa karibu zake au jamaa zake wakamzuia kufata jambo la haki. Walakinna Allaha yahdi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu humuongoza amtakaye katika njia sawa, ambayo ni hidayatu tawfiq. Wama hidayatu dalala, ama kumuongoza mtu kwa kumwelekeza, wal irshad, dalala kwa kumwonyesha ile haki wal irshad na kumuelekeza katika jambo la haki, hili limethibiti kwa mwanadamu anaweza na humtukia mwanadamu jambo kama lile. Faqad athbataha Allah li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu amemthibitishia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye anayo hidayatu dalala wal irshad, na kila mmoja katika sisi ana hidayatu dalala wal irshad. Mwenyezi Mungu asema walikulli qaumin had innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kwa hivyo ni kuwa hidayatu dalala, yani uongofu wa kumuonyesha mtu jambo hili bwana ni zuri, ni jambo la haki, au kumuelekeza kwenye haki akachukua, basi ni la Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtu yeyote, mtu yeyote mwingine. Mtume Mwenyezi Mungu amemthibitishia hapa, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, yako wewe Mtume wa kuongoza, ni wa kuongoza katika njia iliyonyoka watu kwa kuwaonyesha na kuwaelekeza katika yale yaliyo sawa. Ai tadullu, unawajulisha, waturshidu, unawaelekeza. Hilo unalo wewe, na kila mmoja anao nafasi hii ya kufanya da'wa na kuelekeza watu katika njia ya sawa. Wa min adillati shumul, na katika dalili zinazotuonyesha kwamba sharia ya Kiislamu ni sharia ya watu wote, dini ya Kiislamu ni dini ya watu wote, ni dini iliyoenea kwa viumbe vyote. Wa min adillati shumulihi, wa min adillati shumuli da'wati sallallahu alayhi wasallam, na dalili inayotuonyesha kwamba kuenea ulinganizi wake kwa watu wote, watu wote, hii da'wa ya watu wote, hii dini ya watu wote. Mfahamu qawla Allah azza wa jal, ni neno lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya qul ya ayyuhan nas, sema mtume mtukufu daraja, enyi watu, inni rasulullahi ilaykum, hakika yangu mimi ni mjumbe wa Allah aliyeletwa kwenu nyinyi. Nyinyi viumbe wa Allah, mimi ni mjumbe wa Allah nimeletwa kwenu. Sasa kubali na kutokubali ni kuamua mwenyewe mwanadamu, ni aamue mwenyewe kwamba mimi nataka au sitaki. Najue kwamba kusema sitaki ndio hakusalimika hapo, ni lazima atalipishwa, atalipishwa kwamba madamu umekataa jambo la haki, ni wajibu wako uteswe sasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umekataa hukumu ya Allah. Wa qawli sallallahu alayhi wasallam, na neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatuonesha kwamba dini hii ni dini ya watu wote, ni dini ya iliyojumlisha watu wote, iliyoenea watu wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa Mola ambaye kwamba nafsi yangu iko katika mkono wake. Allah subhanahu wa ta'ala amemiliki nafsi ya kila mmoja, si ya Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, sote nafsi zetu ziko katika mkono wa Allah. La yasma'u bi, hatonisikia mimi ahadun, mtu yoyote hatonisikia mimi, mtu yoyote min hadhihi al-umma, katika umma huu, ummatu Muhammad, yahudiyun, sawa awe myahudi, wala nasraniyun, sawa awe nasara, thumma yamutu, kisha akafa, akasikia kuna mtume aitwaye Muhammad amekuja, wanaoamini ni wale wanaoadhini na kuvaa nguo nyeupe na kuvaa kanzu, ndiye mtume wao, akasikia na asiamini na akafa, hali ya kwamba wala myumin billadhi ursiltu bihi, wala hakuamini sharia nilotuminizwa nayo, illa kana min ashabin nar, isipokuwa yeye atakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Kwa hivyo hawa ambao walioko leo wazungumze lugha wanaoikataa, wamesikia wote kwamba kuna mtume aitwaye Muhammad na ni mtume wa mwisho, hawana namna wakiwa hawakuislimu wakafata haki na wakaitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa wao ni watu wa motoni kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, illa yeye atakuwa moja katika kundi la motoni, wala sisi ndio tunawatia moto kwa sababu kwamba wao wamekataa sharia ya Kiislamu. La, ni mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayesema yoyote awe Myahudi, awe Myasara, awe kabila yote, awe rangi yote, ambaye amefikiwa na ujumbe wa mtume Muhammad na jina lake akasikia na asiamini, huyo nani? Ni mtu wa motoni, ni mtu wa motoni. Rawahu Muslimun fi sahih, hadithi imepokewa na Muslim katika kitabu chake sahih. Wa misdaqu dhalik, na mambo yanayoshadikisha hayo fi kitabillah, yapatikana katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kama jaa an Sa'id ibn Jubair, kama ilivyokuja kwa kupitia sahaba huyu rahimahullah, fi qawlihi azza wa jal, katika tafsiri ya neno lake Mwenyezi Mungu, wa man yakfur bihi, na mtu yote atakayemkufuru mtume Muhammad na sharia aliyokuja nao, min al-ahzab, miongoni mapote ya watu wanaoishi katika ulimwengu huu, fannaru maw'idu, maskani yake na maagizo yake ni motoni, hatoki. Kwa hivyo Qur'ani inathibitisha ya kwamba mtu yoyote atakayesikia dini inayoitwa dini ya Kiislamu na mtume wake ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asikubali na asiridhie ile dini akaamini, basi hana pahali pengine isipokuwa ni moto wa Jahannam. Dhakarahu anhu Ibn Kathir fi tafsiri hadhihi al-aya, qawli hi, ametaja Ibn Kathir kutokana na Sa'id bin Jubair alipokuwa anafasiri aya hii, Imam Kathir min surati Hud, katika surati Hud. Kwa hivyo wasione kwamba basi wao warukaruka tu, wapiga kelele, wakiimba, wakila zoga, wakifanya wanaotaka, kwamba wataachiliwa hivyo hivyo. Hapana, ni lazima da'wa ifike kwa watu kama hawa na imani ipatikane kwao. Da'wa ishafika ulimwengu mzima, watu wanajua kwamba kuna dini inayoitwa dini ya Kiislamu. Wa min adillati shumuli da'wati, na miongoni mwa dalili inaonyesha kwamba ulinganizi wa mtume na dini yake ni ya kuenea, liljinni jinni na wanadamu, qawlihi azza wa jal, yani neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, qawlullahi azza wa jal, neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn, ambiwa mtume. Na kumbuka pili, tulipokuletea makundi katika majini, yastami'una alqur'ana, kuja kusikiza nini? Qur'an. Falamma hadaruhu albukuja, qalu, wakasema, ansitu, nyamazeni. Yani walipokuja pale, walipoagiziwa wale majini kwa watamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam wasomee Qur'ani, basi wakambizana wao kwa ansitu, hebu nyamazeni. Falamma qudhiya, iliposomwa Qur'ani na kumalizwa na da'wa ikafika kwao, wallau ila qaumihim mundhirin, wakarudi kwa watu wao, hali ya kwamba ni wenye kuwaonya na kuelekeza katika njia sawa. Wakasema, qalu ya qaumana, enyi watu wetu, jamaa zetu, inna hakika yetu sisi, sami'na, tumesikia, kitaban, Qur'an, au kitabu, unzila, kilichoteremshwa, min ba'di Musa, ba'da ya mtume Musa, musaddiqan lima bayna yadayhi, kitabu ambacho kinasadikisha kila kinacho kilichoelezwa katika maelezo aliyotelemshiwa Musa alayhi salam. Na yaamini yahdi ila alhaq, kitabu hicho kinaongoza watu katika njia haki wa katika haki, wa ila tariqil mustaqim, wa ila tariqim mustaqim, na katika njia iliyonyoka, wa ila tariqim mustaqim, katika njia iliyonyoka. Hawa ni watu ambao ni si katika viumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini si wanadamu, ni majini. Wafikisha da'wa ya Allah baada ya kusikia, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi, enyi watu wangu, e watu wetu, tikieni ulinganizi wa Allah na muamini. Yaghfir lakum min dhunubikum, Mwenyezi Mungu atawasamehe madhambi yenu. Wa yujirkum, na atawakinga min adhabin alimi, kutokamana adhabu inayoumiza. Wa man la yujib da'i Allah, na yote asiitikia ulinganizi wa Mwenyezi Mungu, falaysa bimu'jizin fil ard, hamshini Mwenyezi Mungu katika hii ardhi. Walaysa lahu min dunihi, wala hana mungu mwingine asiyekuwa Allah, ambaye ni aulia, vipenzi. Ulaika fi dhalalin mubin, hawa katika upotofu uliowazi. Walaysa lahu, hana min duni, kinyume cha Allah, aulia, vipenzi ambao watakawaliwaza wao na kuwafanyia mambo yao. Kuna kitu kama hicho. Waqala Allahu azza wa jal, Mwenyezi Mungu Subhanahu atasema fi surati Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Hii katika sura tunaona mara nyingi sana Mwenyezi Mungu amekariri sana. فَبِأَيِّ آلَاءِ, ni neema aina gani enyi waja wa Mwenyezi Mungu, ya mlezi wenu, tukadhibani, mwakanusha nyi majina na wanadamu? Ni neema ipi ya Mola ambayo nyinyi mwakanusha ya mlezi wenu? Wahiya asema hii aya khitabu, ni mazungumzo min Allah, kutoka Mwenyezi Mungu, lilinsi waljini, kuwazungumza nani? Kuzungumza na majini na wanadamu, kwa kuwa wao ni wakulinganiwa, na wao ni wale waliokusudiwa kufuata hii dini na kuamini dini hii. Waqad dhukirat hadhihi al-aya, na hakika imetajwa aya hii, fi hadhihi sura, katika hii sura, ihda wa thalathina marra, marra thalathina moja. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, katika hii sura peke yake imetajwa mara thalathini na moja. Na utaona kwamba kama itakavyokuja kwamba majini walikuwa kitikia anaposoma mtume hizi aya, lakini si wanadamu, walikuwa tumekodoa macho tutuangalia. Wafisuni ni Tirmidhi, na imepokewa katika sunna ya Imam Tirmidhi, hadithi ya 3291, akipokea an Jabir radhiallahu anhu, kutoka kwa Jabir sahaba tukufu, asema qala, amesema kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alitoka mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ashabi, kuwatokezea masahaba wake, faqara alaihim surat Ar-Rahman, mtume akawasomea surat Ar-Rahman, min awaliha ila akhiriha, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mtume alijitokeza kwa masahaba sallallahu alayhi wasallam, akawasomea surat Ar-Rahman kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Fasakatu, wakawa wamenyamaza masahaba, kimya, hawasemi lolote. Faqala, mtume akasema, laqad qara'tuha 'ala al-jinn laylatal jinn, wallahi mimi sura hii nimewasomea majini usiku niliwasomea Qur'ani majini. Fakanu, wakawa, ahsana mardudan minkum, walikuwa na jawabu nzuri, jawabu laini, jawabu tamu kuliko nyinyi wanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba hivi, wallahi mimi nimewasomea majini Qur'an usiku, niliwasomea Qur'an lailatul jinni aitwa fakanu, wakawa ahsana marduda minku, wana jawabu nzuri hata kuwashinda nyinyi binadamu. Kuntu nilikuwa, asema Mtume, kullama ataitu ala qawli, kila ninapofikia neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, kila ninapofikia aya hii, kwa neema gani miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu mlezi wenu mnazipanusha nyinyi wanadamu na majini? Qalu, wale majini walikuwa kusema, la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadhibu. Wajibu wao, si tumenyamaza kimya kama ukuta, sema la bi shay'in, hakuna min ni'amika, katika neema zako rabbana mlezi wetu, nukadhibu, tunakanusha. Falakal hamdu, kila jinsi ya sifa njema zako. Hawa majini wanamjibu Mtume kila anaposoma, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiba, lakini wanadamu walikuwa nyamaza kimya, hawasemi kitu. Walahu shahidun an Ibn Umar, na kuna maneno yanaunga mkono maneno haya yaliyopokewa na Abdullah ibn Umar inda Ibn Jarir. Undhur takhrijahu fi silsilati sahiha lilbani, itaka maneno haya, nenda katika silsilati sahiha Sheikh Albani, utakwenda kuikuta hadithi ya 2150. Wa min surati al-Qur'ani surat al-jin, na katika sura za Qur'ani ukaenda katika surat al-jin, utakwenda kuona. Waqad haka Allahu fiha anhum, na Mwenyezi Mungu ametuhadithia Subhanahu wa Ta'ala katika suratul jinni kutokamana na majini jumlan min aqwalihim, yani sentensi nyingi sana ya maneno yao hawa majini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufahamisha. Ama sifa ya tatu katika sifa ya hii dini, ambao mwanzo tusema al-dawam wa shumul, kudumu hii dini kwa dini hii, dini ya watu wote. Ya mwisho sifa tatu hiya, wa hiya sifatul kamal. Wa ama sifatu thalitha min sifati hadhi sharia. Ama sifa ya tatu katika miongoni masifa sharia hii, hiya sifatul kamal, ni sifa ya ukamilifu. Sharia Kiislamu ni sharia kamili, ni sharia kamili. Kitu gani ambacho kwamba wewe utakihitajia katika hii dini uikose wewe kama Muislamu? Jambo gani ambalo wewe utalitaka katika hukumu ya sharia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaliachilia jambo kama ile, hakulitaja wala hakulisharia katika dini? Kwa hivyo dini yetu katika sifa ya tatu ni dini kamili. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-aziz, mashaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitakatifu asema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ama leo nimewatimizieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, nimewatimizieni neema zangu, wa raditu lakum al-islam dinan, nimewaridhia kwa dini ya Kiislamu iwe ni dini yenu, ni dini kamili. Sifa ya dini yetu ni ukamilifu. Na wale ambao kwamba watakwenda kinyume na imani kama hii, basi wao kama kwamba mkajeli Mwenyezi Mungu na hawakubaliani na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumkajeli Mwenyezi Mungu na kutoafikana naye ina hatari yake. Kwa hivyo dini yetu, sharia aliyokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ilikuwa na sifa tatu, kubaki, kudumu mazo, na kuenea hukumu yake watu wote, tatu ni ukamilifu. Dini hii ni kamilifu, haihitaji kwa mtu yoyote kuongeza mambo katika dini hii tukufu. Ishakamilishwa. Allah mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala ametukua jukumu la kukamilisha dini yake, ili watu wasiende katafuta vitu vingine. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, taraktukum, nimewaacheni nyinyi Waislamu na maswahaba kwa jumla, ala mithli albayda, mimi nimeacheni kwenye barabara nyeupe kabisa, lailiha kanahari, mchana wake ni kama usiku wake, usiku wake ni kama mchana wake, kwa upe, haimtatizi mtu, la yaziku anha, hatoikwepa njia hiyo au sehemu hiyo niloacha au sharia hiyo niloachia, illa halikum, illa atakayangamia ndo atakayaacha. Nimewachieni sharia yangu na dini yangu, ala mithli albayda, kwamba ni nyeupe kabisa kwenye barabara, nyeupe sana, usiku wake ni kama mchana. Nani atakayekengeuka barabara hiyo na sharia hiyo akaiacha? Hakuna isipokuwa aliyekadiriwa kuangamia, huyu atakuwa ni mwenye kuacha sharia hii. Mfano wake ni mfano wa mubtadi'a, wale wanaozua katika dini, wamekengeuka sharia Allah, wameacha njia nyeupe aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam wake. Na hadithi ni hii, hadithun sahih, rawahu Ibn Abi Asim fi Sunnah, amepokea Ibn Abi Asim katika Sunna, kitabu chake cha Sunna. An Irbad bin Shariyah, amepokea kutoka bana Irbad bin Shariyah, sahaba tukufu, wa rawahu aidan min hadithi Abi Darda, na vile vile amepokea kutoka bana hadithi ya Abi Darda radiyallahu anhu, wa fi sahihi Muslim, na vile vile katika sahihi Muslim, an Salman رضي الله عنه وكيوكت كبان سلمان الفارس قال كسيم قيل له علي أنبيوة متومي صلى الله عليه وسلم ما يهودي سلمان سيما قوان با ولي أنبيوة وإسلام قيل له علي أنبيوة مسلام كم هسو متومي قد علمكم نبيكم. Kuna mtu aliwaambia kwamba nyinyi Waislamu, amwambia Suleiman, mtume wenu amewafunza kila shay'in, kila kitu. Mtume huyu amewafunza kila kitu, hata alqiraata, hata namna ya mtu kukaa kukidhi haja yake ili atokwe na najisi na uchafu kutokana na mwili wake, yani namna ya kukalia pale panapokidhiwa haja, vile namna ya kukaa ili ipatikane usahili ya ule mtu kukidhi haja, pia amewafunza. Ni wivu wa Mayahudi, wivu, wanawaambia masahaba hivi, ala, mtume wenu huyu kawafunzeni kila kitu. Hata namna ya kuikalia sehemu ya kukidhi haja. Watamani leo ungekuwa wameamini na wakawa mtume wao. Qala, akasema, faqala ajal, ndio, mtume wetu ametufundisha kila kitu, hata namna ya kukidhi haja. Alqiraa, asema kwamba alwasakh alladhi yaqdhifu bihi al-insan, ni ule uchafu anaotoa mwanadamu min jofi, ndani ya mwili wake anapokidhi haja, ndio tulkhira, namna ya kuweza kujiepusha na huu uchafu na udhia, pia mtume wetu amefunza. Asema ajal, ndio, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kila kitu, hata namna ya kukidhi haja ametufunza. Laqad nahana, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametukataza, an nastaqbila alqiblata, kuelekea qibla, lighaitin, kwa kuhidhi haja kubwa, au baulin, au kuhidhi haja ndogo. si hayo tu mnaujenye pia ametukataza hivi katika kukaa tunaingia katika haja tusielekeze kibla wala tusipe maungu. Hapa taka tufahamishane kidogo kwamba wengine wasema kwamba katika jengo lafaa mtu kuelekeza kuelekea kwenye kibla au kuipa maungu wakati anaokita haja. La, si sawa, si sawa kabisa. Mmoja katika masahaba radhiallahu anhu alikwenda na mtume wakaenda Sham, kaenda Sham, wakaona vile vyo vya Sham vimejenga vimejengwa kuelekea Al-Kaaba. Sasa wa masahaba radhiallahu anhu wajua kwamba jambo hili ni makosa na kinyume cha sharia, walikuwa wanakwepa kibla na wanaomba msamaha. Kala kuna nanharifu anil kibla wa nastaghfirullah, kwa tuna kwepa kibla na tunataka maghfira kwa Mungu subhanahu wa ta'ala kwa tumefanya jambo ambalo ni kosa, na mtu hataki msamaha kwa Mwenyezi Mungu ila kwa kosa kwa kosa ambalo kwamba yeye amelitenda. Kwa hivyo kulingamana na hii hadithi ni kwamba hata kwenye jengo tusielekee kibla wala tusiipe maungu kibla hata kama uko kwenye jengo, na ukiwa kwenye jangwa ni hivyo hivyo sehemu yoyote unapokuwa watakukidhi haja iwe namna hiyo, usielekee kibla kwa kukidhi haja kubwa au ndogo. Au anastanjia bil yamini, na si hilo tu aliulizwa Mayahudi walimuuliza Suleiman, sema basi antukataza vile vile anastanjia bil yamini, kutamba kwa mkono wa kulia. Mtume ametukataza, hafai mtu akaingia haja akawa yuwatamba kwa mkono wa kulia, haifai. Mkono wa kulia ni ime ya kufanyia vitu mambo matukufu mambo mazuri. Au anastanjia biaqalla min thabiqalli min thalathati ahjan, au tutambe kwa kutumia chini ya mawe matatu, tutumie mawe matatu katika kujitakasa ikiwa hatuna maji. Ametukataza tusije tukatamba kwa mawe chini ya matatu. Au anastanjia birajiin, vile vile mtume ametukataza tusije tukaitambia choo cha hayawani. Rajiin ni choo, au biadhmin, au kwa mfupa wa hayawani ambaye ana nyama yake iliyo. Pengine wewe umenunua nyama ya ng'ombe au mbuzi umekula, wengine wafanya ndio kitu cha kujisafisha, ni makosa kwa sababu ni chakula cha nani? Ndugu zetu majini. Wewe kangura vizuri sana mfupa huo, tafuna vizuri, lakini Allah ataurejesha vile ilivyokuwa na nyama yake, na majini watakula, ni vyakula vya majini. Wa huwa na hii hadithi yadullu atuonesha ala kamali sharia, utukufu na ukamilifu wa sharia, wa istiaabiha, na kuenea hukumu yake na haja zake, likulli ma tahtaju hadhi al-umma, kila kitu imeenea, kila kitu anachokihitajia binadamu, basi sharia yetu imekusanya. Wa istiaabiha, na kuenea na kukusanya, likulli ma tahtaju hadhi ma tahtaju hadhi al-umma, kila kitu anachokihitaji umma imekusanywa na imepokewa katika sharia hii. Hadha adabu al-qada'i al-haja, huko ni kukidhi, ni adabu ya kukidhi haja. Wa fi sahih Muslim aidan, vile vile katika sahih Muslim vile vile kuna hadith an Abdullah ibn Amr ibn Ash radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume qala, amesema, innahu hakika lam yakun, hakuwa nabiyu mtume kabla yangu, hakuwa mtume yote kabla yangu, illa kana haqqan alayhi, illa ilikuwa ni wajibu na lazima juu yake ule mtume, أن يدل أمته وأنيش أمواك على خير ما يعلمه له خير أنا وجليا يا خير أنا يجواك ونستحق أمه كفندش وآوى فندش وإلكيز وينذرهم شر ما يعلمه لهم نأوى أوني يعني لازم أوى أوني شر أنا وجليا كما كتو فلان شر وهو جوي لكن يجوا أوى أوني كتوكمانا na shari kama hiyo. Kwa hivyo mitume alayhi salatu salam dawa yao kama dawa mtume ni dawa ama kila kitu alikuwa kifunza na alikuwa ni dawa ya watu wote ambao wafuasi wake mtume sallallahu alayhi salam na hivi ndivyo alivyokuwa wale makafiri hasa mayahudi mahasidi hawa wanatuonea wivu hivi mtume wenu huyu anawafunzeni mpaka namna ya kukidhi haja ndio bali ametufunza na mengi na mengi na mengi subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.